کی استطاعت نہ ہو تو آنے جانے کے کرائے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ مطالبہ کرائے کا میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ نعت خوانی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اگر وہ بالفرض نعت خوان نہیں جائے گا تو وہ دین کا نظام گڑبڑا جائے گا یا ایک بہت بڑا تبلیغ کا کام رک جائے گا. نعت خوانی ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے، بہت پرسرور کام ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن یہ واعظ و نصیحت یا بیان نہیں کہ یہ مطالبہ کرے گا. پھر مطالبہ بھی ان کا انگلی دو تو ہاتھ پکڑنے والی بات ہے کہ اتنا شریف ہونا کہ وہ بس میں چلا جائے، ویگن میں لٹک کے چلا جائے. یہ رکشے میں بھی نہیں جائے گا، ٹیکسی چاہیے. باہر شہر میں تو ٹرین میں نہیں جائے گا، ہوائی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ چاہیے. تو میں کیسے بول دوں کہ کرایہ مانگ لیا کرے؟ تو پھر میں داؤ پہ لگ جاؤں گا، میں کیش ہو جاؤں گا. کرایہ نہیں مانگ سکتا کہ یہ وہ کام نہیں ہے جس سے دین کا نظام، اس کا جانا ضروری ہے کہ نہیں جائے گا دین کا نظام بگڑے گا. نعت خوان تو بس وہی، مجھے وہی پسند ہے، مخلص اپنے جیب سے خرچہ کرے، کرایہ بھی جیب کا، اسکوٹر بھی اپنا تو پیٹرول بھی اپنا، پیٹرول بھی نہ مانگے. اب مانگ کر پھنسنے والی بات، نہ گاڑی کا مطالبہ کرے گا گاڑی بھیجو تو آؤں گا. وہ اپنی مرضی سے ٹھیک ہے گاڑی میں بول دیتا آپ کو کہ میں لینے آؤں گا تو چلا جائے بنا اپنے اس پہ جائے. الحمدللہ بارہا میں بھی اپنے طور پہ گیا ہوں بیانات کرنے کے لیے، حالانکہ بیان کرنے والا اگر اس کا اہل شرن تو وہ مانگے تب بھی اس پر کوئی قلم نہیں لگے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ثواب میں تو فرق پڑے گا، اخلاص میں فرق پڑے گا، نخرے بڑھیں گے. اپنے بالکل سادگی کے ساتھ نعت خوانی کی دعوت دی، چپ چاپ چلا ہے. سننے والا کون سا گاڑی مانگتا ہے؟ سننے والے بھی دور دور سے اپنے طور پر ہی بےچارے جاتے ہیں. تو آپ کو نعت خوان بننے کا شرف حاصل ہے، اسی لیے تو ہم مانگ رہے ہو کرایہ دے دو. اگر وہ بھی ہوائی جہاز کا یا فلاں کا تو یہ تو وہ، دوسرے ملکوں کا بھی تو ظاہر ہے کہ بغیر کرایے کے آپ تھوڑی جاتے ہو، کوئی دے گا ٹکٹ تو ہی جاؤ. ترکیب بناتے ہو مجھے بلاؤ، مجھے بلاؤ جب آپ اس کو کہتے ہو تو یہ تو آپ نے سوال کر ہی ڈالا کہ مجھے ٹکٹ بھی دینا، میری خدمت بھی کرنا، چھپا ہوا ہے سب. اتنا جذبہ ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کی رضا کے لیے یہاں نعت خوانیاں بہت ہیں آپ کے، یہاں روز نعتیں پڑھو، کوئی نہیں ملتا اکیلے پڑھو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. باہر ملکوں میں سچی والا جانا بھی نہیں چاہیے، بلاوے تو بھی نہیں آتے، تو مت لگتی ہے. کم از کم میں تو متاثر نہیں ہوتا باہر ملک جانے والے نعت خوانوں سے، میرا دل سیٹ نہیں رہتا، سمجھ نہیں آتی کہ باہر کا کو ڈھونڈتا ہے، کیوں خوش ہوتا ہے، وہ کیا ہے ثواب چاہیے تو یہاں بھی تو مل ہی رہا ہے. وہاں جا کر دین کی تبلیغ کا جذبہ ہے تو اس کی ترکیب دوسری، مدنی قافلے کی ترکیب ہوتی ہے اس کی، نعت خوان تھوڑی اس کی ترکیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے اگر بین الاقوامی امور بھیجتی ہے تو وہ اس کی مجبوریاں، کہ لوگ مطالبات کرتے ہیں، نعت خوان بھی مرا پڑتا ہے کہ مجھے بھیجو، تو وہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے تو سن لیتے ہیں مجبور ہے. ورنہ نعت خوان بھیجنے میں نہ بین الاقوامی امور انٹرسٹڈ ہوتی ہے، نہ وہ کہتی ہے کسی کو نعت خوان کو بلاؤ. کبھی آپ نہیں سنو کہ وہ ملکوں میں تیار کرتے ہیں نعت خوان کو بلاؤ. قافلے وہ قافلوں کی ترکیب ہوتی ہے، مبلغ جائے آئے تو دعوت اسلامیہ کام کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.